Trzaskowskiego. Oba koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dostałem zaproszenie na otwarcie, coś tam jeszcze. Piątek, siódma, adres, data. To zabawię się nareszcie. Padam lekko po dziewiątej. Tłumek jest już nawet spory. Stoi Jacek, Andrzej, Daniel oraz inne kalafiory. Widzę Martę, Kaśkę, Olę, reżysera filmowego. Każdy gra tu jakąś rolę. Wszyscy mówią coś ważnego. Dać się do wyjścia, bo są jeszcze dwie balanki i za chwilę w innym klubie są te same koleżanki. Czas zbierać się do wyjścia, bo są jeszcze dwie balanki i za chwilę w innym klubie są te same koleżanki. Niestety, niestety. Teatry wrzucona, pije dużo dobrych drunków. Ktoś na fali z komu wkona, bo ktoś inny znów na topie opowiada anegdoty. Tłum gęstnieje coraz bardziej, nie chce myśleć o kłopotach. Co kulerów licznych dzisiaj to ściągnęło na balangę. Klimat lekko erotyczny oraz humor seksualny. Zbierać się do wyjścia, bo są jeszcze dwie balangi i za chwilę w innym klubie są te same koleżanki. Czas zbierać się do wyjścia, bo są jeszcze dwie balangi i za chwilę w innym klubie są te same koleżanki. Nam się wyrwał Janusz Grudziński, czyli książę warszawski do przodu. Może być to, oczywiście, może być to piosenka wprowadzająca, tylko czas już zbierać się do wyjścia. Proszę nie traktować zbyt dosłownie, a ja w trakcie właśnie tej przemowy zakładam sobie słuchawki. Żeby państwa lepiej słyszeć, to zupełnie naturalne przecież. I właśnie teraz słyszę się o wiele więcej. Dobrze. Tę melodię można potraktować jako tak zwany przedskoczek. Natomiast sygnałem audycji już od pewnego czasu jest fragment. I ja wiem, że niektórzy z państwa narzekają, że to tylko fragment utworu PPK. Z kolei pan Jacko na przykład. Ale to jest fragment właśnie. PPK, Woskresienie, Robots Outro, teraz. Melodia od razu przywodzi mi na myśl choćby, jako że powstała w Rosji, przywodzi mi na myśl choćby Konstantego Ciołkowskiego, czyli pioniera kosmonautyki rosyjskiej, potem już radzieckiej. No, między innymi to właśnie Konstanty Ciołkowski był autorem koncepcji w ogóle rakiety nośnej. Przeprowadzał badania dotyczące oporu aerodynamicznego. Podał wzór opisujący zależność między prędkością rakiety a jej masą i prędkością gazów wylotowych. W końcu był zwolennikiem filozofii Nikołaja Fiodorowa, który to Nikołaj Fiodorow wierzył, że kolonizacja kosmosu doprowadzi do perfekcji gatunku ludzkiego, nieśmiertelności i beztroskiej egzystencji, czyli taka utopia, tylko już nie na Ziemi, ale gdzieś tam w kosmosie w stylu Star Trek, chociaż w Star Trek są pewne konflikty. No dobrze, być może to wszystko prowadzi nas do myśli, że to wszystko jest bez końca. Przed nami świat, przed nami świat. Szekspira. Bez końca oczywiście. Bez końca, no nie do końca, dlatego że do 6 rano trwać będzie nasza audycja, ale czasem można zniknąć na zawsze, ale nie robią tego nasi słuchacze. Jak widzę, wielu z nich i wiele z nich jest aktywnych. Zapytałem o szczepionkę podczas, pisząc post wprowadzający do audycji, czekam na Sputnik 5, tak napisał pan Michał. No, odważna decyzja, muszę przyznać, że chyba to jest jeszcze mniej poznana substancja niż ta, którą przyjdzie nam, niektórym z nam przynajmniej, niektórym z nas przyjąć. Czy można inne pytanie? Pyta pan Leszek. No nie, pani Alina, zabawny obrazek. I pan Mariusz, który tutaj wyznacza szeregi. No dobrze, zaś pani Małgorzata chce szczepionki tak bardzo jak pani Krystyna Janda. No i to się nazywa motywacja, to się nazywa zdecydowanie, to się nazywa nastawienie na działanie właśnie. Ale tak jak mówię, w przypadku już zespołu Geneva Jacuzzi można po prostu zniknąć. Distant memories. jacuzzi, czyli dosyć bezkompromisowe i brzmienie, i teksty, między innymi na takich utworach, oprócz Parish, jak Cannibal Babies, Love Caboose czy Do I Said. Zaś, no, trzeba przyznać, że twórczyni wokalistka jest całkiem dynamiczna jeszcze, na co chociażby wskazują jej oczy. Oczy zwierciadłem duszy, światłem ciała jest oko, tak kiedyś wykrzykiwał zespół chiński, a ja chciałbym przesunąć się troszeczkę na wschód, gdzie zespół Yegor Ves wykonuje cover, czyli przeróbkę utworu Yegora Letowa, czyli innymi słowy zespołu Grażdańska Jaobrona. Ten cover jest z punka przesunięty bardziej na coś bardziej tajemniczego, bardziej spokojniejszego, bardziej nowofalowego. Mieli okazję słuchać Państwo tej piosenki, ale tak mi się zebrało podczas tej drugiej audycji tego roku, żeby jeszcze drugiej czy pierwszej, ależ oczywiście, że pierwszej, żeby jeszcze po prostu podsumować utwory najlepsze, które pojawiły się w roku mijającym. Żywa legenda, jeśli chodzi o punk rosyjski, zespół Yegor Ves, no, który przede wszystkim przerabia utwory Yegora Letowa i muszę przyznać, że przerabia je w dosyć dobrym stylu. No właśnie, ale żeby coś takiego stwierdzić, trzeba posłuchać i oryginału, i przeróbki. Natomiast na oryginał, który jest bardzo żywy i punkowy, dosyć brutalny, na jego prezentację jeszcze mnie nie było stać. Muszę tam troszeczkę zaingerować w utwór, który jest dosyć szczery i prosto z serca. A tymczasem za chwilę moje nowe odkrycie, jeśli chodzi o rosyjskie uderzenie. Był kiedyś taki polski zespół Quo Vadis i on śpiewał między innymi o niechęci do wojska i o różnych innych rzeczach, plus przerabiał standardy popularne polskiej piosenki. Tu piosenka ma nazwę Quo Vadis, a zespół to Elektrofores. Forest to nazwa zespołu Aquo Vadis. Dokąd zmierzasz, to nazwa utworu. Państwo komentują, tutaj widzę post audycyjny, bardzo dobrze. Nastawienie na działanie. Nikifor wysyła mi jakieś przedziwne propozycje ze wschodu. To dobrze. Pani Alina stwierdza, że wszystko jest bez końca. No, rzeczywiście. Oraz, że straszny chaos na forum. No cóż, przydałby się tutaj rzeczywiście jakiś autokrata na forum. No ja autokratą chyba nie jestem. Za to pozdrawiam pana Konrada, który gdzieś między Berlinem a Hamburgiem. Hamburgiem. Dobrze, powiem tak twardo, Hamburgiem pędzi. No dobrze, i ktoś jeszcze szuka trójki w Cyberpunku 2077. To dobrze, tak. Program trzeci tam wtedy będzie istniał, całkiem specyficznie zresztą. Zobaczą państwo w ogóle, jak będą jeździć, ale nie jest to absolutnie, nie jest to kryptoreklama gry, tak jak kryptoreklamą bomby atomowej nie jest zespół Oppenheimer Analysis. Chociaż Robert Oppenheimer rzeczywiście walnie przyczynił się do tego niekontrolowanego rozpadu cząstek promieniotwórczych. Ale inny pan Oppenheimer w latach 70. poznał drugiego pana na pewnym konwencie fantastyki i razem stwierdzili, że są fanami Davida Bowiego. A potem poszło już lekko. Zaczęli razem tworzyć muzykę opartą na syntezatorach i tak powstało Oppenheimer Analysis. Ten pierwszy Oppenheimer nosi do tej pory kapelusz i teczkę, a utwór to The Devil Dancers. The future's here, says the pioneer. There's room at the top. Do up, do up. Whatever comes tomorrow, happened yesterday. Come with us. The future's here to stay. Dance with us, dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. All the raven daughters wonder what they taught us. Making up our status, that's our only traitors. Whatever comes tomorrow, happened yesterday. Come with us, come with us. Dance with us, dance with us. The devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. We're the devil's dancers, swinging all the answers. Dance with us, dance with us. Dance with us until your head is spent. Work it out until the light event. Come with us, dance with us. Come with us, romance with us. No tak się z matematyką te syntezatory rzeczywiście kojarzą i z fizyką teoretyczną również mogą. Oppenheimer Analysis, The Devil Dancers. A teraz już propozycja. No właśnie, ja bardzo uważnie zacząłem przeglądać, wcześniej również, ale teraz to już w ogóle propozycje od państwa, które są czasem bardzo często, bardzo wartościowe. I tak również pojawił się w propozycjach do dzisiejszej audycji zespół Nikolaj Kopernikus, przesłany przez pana Filipa W., znanego z twórczych obrazków dotyczących audycji, za które serdecznie dziękuję, ale tym razem pan Filip pozwolił sobie na propozycję zespołu rosyjskiego, no to już od razu, prawda, plus jeden. Nikolaj Kopernik i utwór pod tytułem Gałowa w prostraństwie. No, gdyby mi się ten utwór nie spodobał, to bym go po prostu nie dał na dzisiejszą audycję, to bym go nie wyemitował. A jeśli mi się podoba, to cóż... Moja głowa w prostraństwie. I rzeczywiście, no, jest coś w tym, że moja głowa dzisiaj też troszeczkę jest może nie stuprocentowo tu i teraz. Ale to nic. Są na to sposoby, żeby głowę doszyć do reszty tułowia. Między innymi tym, że sposobem jest emitowanie znanych piosenek. Wtedy wszystko wydaje się znajome, uziemiamy się, wszystko jest okej. Mam na myśli grupę Telex, belgijską, w utworze Moscow Disco, no bo jakoś tym sznytem rosyjskim pojechaliśmy wcześniej. A tenże utwór, no właśnie, podesłał mi Jacko W., jak wiele innych utworów, a zatem może rzeczywiście... pojedźmy. Tylko czy w przypadku Telexu można pojechać? No raczej przejdźmy impulsami gdzieś właśnie w kierunku Moskwy. Moscow Disco, Telex, grupa belgijska, teraz. niby Teleksa, jednak lokomotywa. Lokomotywa dziejów, można by było powiedzieć, idąc dalej, jeśli chodzi o rosyjskie, a bardziej radzieckie skojarzenia. Lokomotywa dziejów leci. Nie ma co mówić, a raczej jedzie nawet naprzód i naprzód i naprzód. Jest parę utworów zresztą muzycznych tyczących tego tematu, ale dziś ich nie przywołam. Przywołam za to coś, co odkrył następny słuchacz, nie tyle odkrył, co zaproponował w stosunku do audycji. Pan Michał Marley stwierdził, że jeśli prezentuje tyle żeńskich zespołów, to pora na kolejny. Żeński zespół w stylu Riot Girls, punkowy, zachęcający do działania. No to dobrze generalnie, że zespół punkowy zachęca do działania. Zespół żeński Bikini Kill i utwór, który rzeczywiście wpisuje się w porę, w której jesteśmy. Zresztą ja tej pory nie do końca nigdy rozumiałem, bo oto karnawał ma być w okresie zimnym, wtedy, kiedy naprawdę trzeba się grubo ubierać. Idea karnawału nigdy jakoś do mnie nie przemawiała. Troszeczkę ułatwiały mi to dziecięce stroje, w które mogłem się przebierać, ale potem stroje znikły. Rosłem coraz większy i większy i coraz mniej rozumiałem karnawał. A o tym właśnie śpiewają dziewczęta z Bikini Kill. Piosenka pod tytułem Carnival. This is a song about the seedy underbelly of the carnival, the part that only the kids know about. This is a song about 16-year-old girls giving carnies head for free rides and hits of pot. I wanna go. I wanna go. I wanna go. I wanna go to the carnival. No i w przypadku zespołów punkowych wiadomo, czego się spodziewać. Nie ma tutaj zbędnego tracenia czasu na pewne środki wyrazu artystycznego, które właśnie są nadmiarowe. Jest prosty przekaz, jest treść dotycząca właśnie karnawału, ale skoro tyle żeńskich głosów, to pora na taki męski, wręcz szwedzki, chociaż wydawałoby się niemiecki, ale jednak nie. Zespół Sturm Cafe w utworze Coca-Cola Freiheit. Zum Sozialismus! Zur Coca-Cola Freiheit! Coca-Cola Freiheit! Coca-Cola Freiheit! Coca-Cola Freiheit! Weltweit berühmt. czym charakteryzuje się wolność, jeśli chodzi o napoje wyskokowe, z socjalizmem. No, jest to na pewno pewien punkt zapatrywania twórców utworu. Na szczęście, jeśli chodzi o działalność podziemną, artystyczną, a tę przede wszystkim prezentuje w swoich audycjach, to możemy być pewni, że poglądy wyrażone w piosence są poglądami wykonawców, bo w takim już popie czy mainstreamie to ciężko powiedzieć, czy wykonawca tylko nakłada pewną maskę dlatego, że jest mu z tym po prostu wygodnie. A jeśli chodzi o udogodnienia, o, dostałem SMS na numer 71335, koszt SMS-a złotówka i 23 grosze, przypominam. Dzień dobry, chętnie usłyszałabym u pana Balkan Electric Jemy Podej. Pani Ewa z Nocnej Zmiany. Pani Ewo, Balkan Electric, no może jakś by się zmieścił, chociaż mamy pewną koncepcyjkę tutaj, żeby dograć do szóstej. Zobaczymy. Nie obiecuję, ale jest to dobra propozycja, być może na przyszłotygodniową audycję. A tymczasem, jeśli chodzi o udogodnienia różne, na przykład miejskie, na przykład administracyjne, jest coś takiego jak ciepło. Ciepło jest wartość ciepła można bardzo docenić, będąc zimą. No to taki banałek nam wyszedł, no ale taka prawda, szczególnie, że często zimą zdarzały się awarie ciepłownicze i wtedy dopiero jednak można było dojść do tej pierwotnej potrzeby człowieczej i zwierzęcej, że tak naprawdę jesteśmy już szczęśliwi, a przynajmniej powinniśmy być, gdy mamy wodę, jedzenie, dach nad głową i ciepło właśnie. Nie zawsze jest to nam dane, chociaż ostatnio poziom komfortu, jeśli chodzi o ciepło, znacząco wzrósł. A to wszystko jest takim grubym podprowadzeniem do utworu zespołu Ryby pod tytułem Ciepło. Wczoraj we wspólnocie się odbyło naszej mieszkaniowej comiesięczne zebranie. No i tym razem główny temat to było ocieplenie budynku, bo u nas jednak mieszkają emeryci, osoby starsze, rodziny z dziećmi. Nikt w ogóle nie lubi, jak mu zimno, a nadchodzą mrozy. I budynek jest przestarzały, elewacja już nie trzyma ciepła, więc był pomysł, znakomity moim zdaniem pomysł, żeby ocieplić to papą holenderską, pewną taką ilością papy sprowadzanej tanio z Holandii, jest taka firma. I po prostu można to było zrobić, można było tanim kosztem zapewnić emerytom i rodzinom z dziećmi i całej reszcie ciepło, ale oczywiście oaktywnili się panowie Kownacki, Baranowski i Mizurian. To są warchoły, to są ludzie, którzy po prostu sabotują każdą uchwałę zarządu. I też wiadomo, dlaczego to robią. Pan Kownacki chciał zostać prezesem, w poprzednich wyborach otrzymał 3 głosy, prawdopodobnie, nawet nieprawdopodobnie, po prostu swój, Mizuriana i Baranowskiego. No to jest wręcz zabawne, gdyby nie było smutne, że po raz kolejny zniszczą wszystko. Tym razem zniszczyli projekt uchwały o ociepleniu. Nadejdzie zima i czeka nas tylko kilka nieprzyjemnych rzeczy. Mróz, chłód, ciemność i lód. Mróz, chłód, ciemność i śnieg. Mróz, chłód, pusta i krew. Mróz, chłód, ciemność i śnieg. Aha, nic nie ociepla. Aha, nic nie ociepla. Nic nie ociepla. Mam kolegę, on jest obecnie bezrobotny, no i wpadł na taki pomysł, że zostanie guru sekty. To jest w sumie znakomita fucha. Mnóstwo pieniędzy, bo ludzie przepisują na ciebie hipoteki, oddają ci swoje pieniądze. Może w społeczeństwie nie jesteś szanowany, bo guru sekty to brzmi trochę podejrzanie, ale w swojej sekcie jesteś uwielbiany. To wolna partnerka bądź partner seksualny, ty możesz po prostu odbierać w sobie kogo chcesz, ich partnerom i partnerkom. Jesteś takim samcem alfa. Gigantyczne ilości seksu, gigantyczne ilości pieniędzy, wspaniała rezydencja, białe szaty, długa broda, no powszechny, jak już wspomniałem w swojej sekcie, szacunek. Generalnie same plusy, ale niestety na razie nikt się do jego sekty nie zapisuje, ja mu mówię, może jakoś ociep przekaz, no powiedz coś o zbawieniu, o profitach dla wyznawców, a on mówi, że tego nie zrobi, bo liczy się tylko parę nieprzyjemnych rzeczy. Mróz, chłód, ciemność i śnieg. ociepla. Aha, aha, nic nie ociepla. Aha, nic nie ociepla. Aha.